الله الرحمن الرحيم باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير وبيان معنى لا هجرة بعد الفتح باب دې په بیان د بیعت کولو کې پس د فتح د مکینه په اسلام او په جهاد او په خیر نور په نیکو کارونو او بیان د معنا د دې حدیث چې نبی عليه السلام فرمایي لا هجرت بعد الفتح نشت د هجرت پس د فتح د مکینا و به قال حدثنا محمد بن شباب جعفر قال اخبرنا اسماعیل بن زکریا ناشم الاحول عن ابي عثمان النهدی قال حدثني مجاشع بن مسعود السلمي رضي الله عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه واله وسلم ويزرغ النبي صلى الله عليه واله وسلم ابي على الهجره ما ارسل بيعت قول بهجره فقال ند الله حبيب فرمایلی ان الهجره قد مضت لاهلها وی هجرت چه ده اخو تیر شوه ده د پاره د اهل داغه هجرت خو له او چه مکه مکرمه فتح نوا او دار اسلام نو جوړ شوه ولكن على الاسلام والجهاد والخير لیکن په اسلام او جهاد او خیر باندې بیعت کا د خیر نه مراد دې کیسه ده وېدی کې مشروعیت د بیعت په خیر او پنې کو اعمالو او خیر دی تم وای چې ترک د معاصی وی زکه یو مستقل بیعت دی په اسلام باندې ادا ور سره پسو دا ور سره په خیر او جهاد او اسلام باندې و به قال حدثني سوید ابن سعید قال حدثني علی ابن مسهر الناسی من نبی عثمان قال اخبرنی مجاشع ابن مسعود السلمی رضی اللہ عنہ قال جیتو زرات للمکلی بی اخی ابی معبدن فخبل رور بی معبد سر رسول الله صلی الله علیه وسلم تباد الفتح پس د فتح د مکی مکرمینا فقلت ما ویل یا رسول الله بایه ول الهجرت د سر بیعتک فهجرت قال مدوت الهجرت به اهلها سل د تیر شو د هجرت دا هل غی سرا هجرت خو بس ختم شوه د مکی مکرمینا دا خدار اسلام ګرځې درې قلت فبعیشن تبایو پکم یو شور سره بیبت بیعت کې قال علی الاسلام والجهاد والخير وی په اسلام او جهاد او خیر باندې قال ابو عثمان فلقیت ابا معبد رضي الله عنه فاخبرت بقول مجاشع رضي الله عنه فقال صدقا ورشته ولي وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا محمد بن فضيل بن هاشم بهذا الاسناد قال فلكيت اخاه زويد اغدرور سلم الى هاشم فقال صدق مجاشع مجاشع ولم يذكر ابا معبد وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى واسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا جرير منصور مجاهد فاوس ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يوم الفتح فتح مكه فرزد فتح فتح دمكي لا هجرتا وی هجرت نشتا اوس مکه دار اسلام وګرځیدو اغه چې کلا دار کفر نو د دین هجرت فرض ولکن جهاد و نیت لیکن جهاد و نیت به تر قیامت وی وایزستن فرتم فنفرو کله چې تاسو نه طلب د تلو کړې شي اسلامي بادشاہ دې او تاسو له راځي د کافرو سره جهاد دې فنفرو نزای جهاد با تر قیامت پوری دا جاری وی امام مطالبو کی خلیفہ د پار د وتو جهاد تنور سروزئی تاسو ور سروزئی و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه و ابو قريب قال حدثنا وكيع بن سفيان حاو به قال حدثنا اسحاق و ابن رافع ان يهر ابن ادم قال حدثنا مفضل يعني ابن مهلهل حاو به قال حدثنا عبد بن حميد قال ابن عبد الله ابن موسى عن اسرائيل كلهم منصور بهذا الاسناد مثله وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا عبد الله ابن حبيب ابن ابي ثابت عن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن ابي حسين عن عائشه رضي الله تعالى عنها قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجره دا الله دا حبيب نه د هجرت بارک ته پوښیو فقال فرمایلی لا هجرت بعد الفتح نشته د هجرت د مکی مکرمین پس د فتح د مکی مکرمین ولکن جهاد و نیت لیکن جهاد و نیت بای وَيَزَسْتُنْ فِرْتُمْ فَنْفِرُوا کَلَ چِتَا سُنَ تَلَبْ دَوَتُو کی دیشی نُزَيْدَ اللَّهَ لَارَكِ جِحَادْ دَپَارَا وَبِهِ قَلَ حَدَّسْنَا ابو بکر بن خلاد الباہلیو قَلَ حَدَّسْنَا الولید بن مسلم قَلَ حَدَّسْنَا ابن رحمان ابن عمر الاوزائیو قَلَ حَدَّسْنِ ابن شہاب الزہریو قَلَ حَدَّسْنِ اتوا ابن یزید اللیثیو انہو حَدَّسَهُمْ قال حدثني ابو سعيد الخدري رضي الله ابو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان اعرابيا يزمدار وباندشي سال تپوس کړه د رسول الله صلى الله عليه وسلم په بار د هجرت کې فقال وه حق الله حبيب ورته ویتا د بار د تعجب وي ان شان الهجرت لشديد ویشان د هجرت خو خامخا ډیر سخت دی فهلک من ابل استو خان اشتقال نام ويا قال فالتؤتي صدقتها تد دي خپلو خانو زکات ورکه قال نعم مغويا قال فعمل من وراء البحار عمل کواپل د سمندرونو نا دا د خپل پلار نیک په وطن کې عمل کوا فإن الله لیثرك من عملك شيئا لیثرك من عملك شيئا الہ العالمین بکم نکی تا نه د عمل ستانه شه داغي پورا پورا بدله بدر کی بعض علماء وی د بحار نه مراد په حدیث کې خارونه دي او عرب قرات بحار وی او قریت بحیره وی ایدی باندشی ویلیو چیز مدینه لازم رانی سم او وطن بال بچ پریزم نو دا اللہ حبیب اتا اللہ دور کمال علم فهم ورکڑو چی دی با پدی بانی مضبوط کوی نشی بال بچ کل پری خویشی او کور دی او دی با دا حقوق پورا نکی اسے نا واپس نشی وی دا حجرت شان خودر سخت دی زخ پل وطن کی دا نیکی کار کوا طالب آغا فائده در کئی و اللہ بتا نسکمینا و بیهی قال حدثنا هو عبداللہ ابن عبدالرحمن قال حدثنا محمد ابن یوسف عن الاوزاعی بهذا الاسناد مثله غیر انه قال ان اللہ لن یترک من عملک شیعہ اللہ با کمیون کتان دا عمل ساند سشی وزاد فی الحدیث او دا الفاظم حدیث پاک کی زیاد کنی قال فهل تحت لبوها یوم وردها آیا لشی دا اوخی پارز دا آغا اوبو بوتلو دا دی دا غریبانان با دا چینو دا اوبو سر راجمو چه اوز بخلق گڑی بیزی او خان راولی نوبلشی مغلب هم تی پی راکی او دا اللہ دایی دا پاری او ذریعه معاش جوڑا کڑی وا قال نعم ندی باندشی وی آو زدا سکو ما د الله حبیب صلی الله علیه و سلم دوی ته دا طریقه او خیلا نو حدیث کې دا دی چې چا زنا ور وی او سار وی وی نو مستحب دادی چې دې کله نا کله خلق لا سوالی ور کوي داغي پيو ور کوي آتش په زکات واجب باندې اکتفا ونکي باب کیفیت بیعۃ النساء باب دې په بیان د طریقې او کیفیت د بیعت د زنانو کې چې نبی کریم علیه السلام به زنانو سره څنګه بیعت کولو وبه قال حدثني ابو طاهر احمد بن عمرو بن شرح قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس بن يزيد قال ابن شهاب اخبرني عروه بن الزبير ان عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت فرمایلی کان المؤمنات وَمُؤْمِنِ زَنَانَ اِذَا هَاجَرْنَ کَلَ چِهِجْرَتْ بِهُكُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِي وَسَلَّمَتَا يُمْتَحَنَّ بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى دَدَي امتحان باغستشو پا دی قول دا اللہ تعالی یا ایوہ النبی وی نبی ریح السلام اذا جاءک المؤمناتو کل چراشتا تم مومن زنانا یبایعنکا او تاسر بیعت کئی علی اللہ یشرکن باللہ شیئن دا چن بشری کوی دی دا اللہ سرس شیب اس شیب نشرکی دی بس شی شرکین دا اللہ سرا ولا يسرقن غلابن كي ولا يزني نوبت كاري ون كي دي سوره ممتحن آیات الى اخر الايا اخر آیات پوری قالت عائشة رضی اللہ تعالی عنها عائشة بیبی رضی اللہ تعالی عنها فرمائی فمن قر بهذا من المؤمنات چاچ بے قرار کو پدید مؤمن زنانون فقد اقر بالمحنت نو دی با اقرار کو د دغه مهنت او امتحان چا چې بد دی اقرار کو نو فقد قرر بالمهنه اقرار به امتحان کو او دا په امتحان کې کامیاب شوا او امتحان سو مجرد نطق به په شهادتین کو دای با په شهادتین باندې نطق کو وکان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا اقررنا بذلک من قولهن کله چې بده اقرار کو پدې د وینا د دوینا قال لهن رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی ته بده الله رسول صلی الله علیه وسلم ان تلقنا زئی فقد بایعتکنا ما تاسو سره بس بیعتک د پردې نه په لویتی په جبه اقرار واغستو ولا دا سند والله قسم په الله ما مست ید رسول الله صلی الله علیه وسلم نده ما سکڑه لاس مبارک در رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یده امرات لاس دیوی خزی قد تو چرم غیرانهو یبایوهن بالکلام دغ عمر دا تا اللہ حبیب بیعت ورسر کولو پا خبرو قالت عائشت و عائش حبیب رضی اللہ عنہ فرمائی واللہ ما خد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النساء قد تو إلا بما أمره الله تعالى قسم بالله ندا غسر رسول الله صلى الله عليه وسلم زنانو چرم إلا بما أمره الله تعالى مگر غواده چې الله ورته حکم کړو داغي وما مست ند مسکړه کف رسول الله صلى الله عليه وسلم کف در رسول الله صلى الله عليه وسلم کف امرات قد لا سو کف دیوی خزي چرم وکان یقول لهن اود الله حبیب چې دوی ته ویلا خذا علیهن کلو چې تو دا واغستا قد بایعتکن کلاما ما تاسو سر بیعتکو په خبرو و به قال حدثني هارون بن سید العلی و ابو طاهر قال ابو طاهر اخبرنا وقال هارون حدثنا ابن وهب قال حدثني مالک بن شهاب ان اوروا ان عائشه رضی الله عنها اخبرت عن بیعت النساء فوارد بیعت النساء کی قالت ما مس رسول الله صلی الله علیه وسلم بيديه نده مسکل رسول الله صلی الله علیه وسلم پلاس بانی امراتا خزقت چرم لا یاخذ علیها مگر دا چغی نبی عهد غستو فاذا اخذ علیها کله چې به وعده واغسر دین فاعت وته او غریب ورته د غوادی ورکی قال اذهبي فقد بايعتك واذا ما تا سر بيعت کړي ما تا سر بيعت کړي نو پدی طریقې وا د دې زنانو سره بیعت کېدو اې داد زنانو بیعت بیا په کلام کېدو یا بد فردین آپل کی دو او پدی کی مصافحہ نوا دی کی مصافحہ نوا بلکی پا کلام بانی ببیعتو شو پا خبرو اترو سرا باب البیعت لسمع وطواتی فی مستطواعا باب دی پا بیان دی بیعت کی پا وکی خود او تابداری فی مستطوا پاغس کچی و سو طاقتی وی و بیهی قال حدثنا یحیی بن ایوب قتیبت و ابن حجر واللبزو لابن ایوب قالو حدثنا اسماعیل و ابن جعفر قرابن عبد الله ابن دینار انه سمع عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ ما یقول كنا نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمغ چې مونږ به بیعت کولو د رسول الله صلى الله عليه وسلم سره على السمع فوقي خذو او پتوات يقول لنا ذا الله حبيب دمر مهربان او مونږ ته بيوي في مستطعت اي پارس کې چې ستا وسوي د دین خبرات الله او رسول حکم منل د خپل وس طاقت مناسب دي د چا د وس او طاقت نه بار خبره پکې نشته باب بیان سن البلوغ باب د په بیان دا عمر د سن البلوغ کې چې کله انسان بلوغ ترسي وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا عبد الله النافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد في القتال پیش کمز رسول الله صلى الله عليه وسلم پرز دوحد په قتال کې وانا ابن اربع عشارتا سنتن زد سوار لسو کالو فلم یجزنی ما تے اجازت رانکو وعردونی یوم الخندق پیشکم پرزد خندق وانا ابن خمس عشارتا سنتن او زد پینزل لسو کالو فاجازنی نما تے اجازت راکو قال نافع نافع وی فقدمت على عمر ابن عبد العزيز زراغل عمر ابن عبد العزيز رحم الله تو يومين الخليفه او ده په دغرز خليفه او په دغرز کې ده خليفه فحدثته هذا الحديث نما ورته دا حديث بيان کو فقال ان هذا الحد بين الصغير والكبير ودا خو بس حد پمن د وړو کې اولوې کې فكتب الى عماله ناغ خپل عمال ته لیکل کل اي فريدو لمن كان ابن 15 سنه چې مقرر کې دا غچا د پاره چې د 15 کال وي چې د 15 کال وي نو د پاره دی مقرر ثیاو کې مقرر دی کی داغ چا دا پارا چی آغا دا پینزل سکالوی ومن کان دون ذالک فجعلوه فی العیال اسوک چی دا پینزل سنا کم دے ندائی پاغ بال بچ کی ولو گرزوائی پینزل سوالا مستقلی صاحب کئی نو پدی ترتیب آغای داسی قانون جوړ کو عمر ابن عبدالعزیز رحمه اللہ و بیهی قال حدثنا ابو بکر ابن ابی شیبہ قال حدثنا عبداللہ ابن ادریس و عبدالرحیم ابن سلیمان حا قال و بیهی قال حدثنا محمد ابن المسنہ قال حدثنا عبدالوحاب یعنی الثقفی جمیعا عبید اللہ بهذا الاسناد غیر عنا فی حدیثیم وانا ابن اربع عشارتا او زن سوار لسکالم فستسغرنی نزی ورکوٹ او گنلم چدا وڑوکی وی او گر دی بلوغ سره ډیر مسائل د شریعت متوجی کی لکر آغلی چې د دریو کسانو نه قلم پورته دی پاغې کې د معشوم ذکرم دی تر دی چې هغه بالغ شي دارنګې راغلی چې کله ښځه بالغه شوه نو بغیر د پردی او سادر او لوپټې نه لا يقبل الله صلاه امراه قد حاضت الا بخمار نقبل الا مزد زنانه چې کله بالغ شي مگر پلو پټي دا بزان پټي نجون کی بلوغ سرا مختلف مسائل دا مخلقی گی ندا حدیث یو حدو پمن د بلوغ او عدم بلوغ کے باب النہی ان یسافر بالمصحف الارض الكفار اذا خیف وقوعه بیدیهم باب دې په بیان د نهي کې چې قران شریف باندې سفر وکړې شي مکه د کفار وتا کله چې دایره چې د کافر الله سو کې د قران شریف ران شي او چرته د کتاب الله به حرمتي او بیزتی و نکی و به قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك النافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یسافر بالقرآن چی سفر کلیشی پا قرآن سر الى ارض العدوی زمکی د دشمن کافر تا اسنائی لاسو کی راشی او د کتاب اللہ بے حرمتیون کی او کلک دی نا امنوی مسلمانانو لخکر غټ دے غالب دی نو بیا پکې ممانعت نشتا و به قال حدثنا قتيبه قال حدثنا ليشن ها و به قال حدثنا ابن رمح قال اخبرنا ليشن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان ينهى الله حبيب من كل يسافر بالقران چې سفر وکړي شي په قران سره زمکي د دشمن ته مخافت عین له العدو د وجد يرد دې چې دشمن تلاش لورنشي و به قال حدثنا ابو الربيع على تكي و ابو كامل قال حدثنا حماد بن ايوب النافع ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا تسافروا بالقران سفر مکو په قران سره د کافر زم کی تفین الى امن و ینا له العدو زپ امن نیم داچی وبرسیږي د دشمن آی به حرمتیونه کی قال ایو فقدنا له العدو وخاصموکم به ایوب وای دشمن حاصل کو تا سرس پدی جګړې کوي وای فقد ناله العدو وخاصمکم دا د په زمانہ کې خبره وا و به قال حدثنا حدثني زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل بن ابن علي قال وبه حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان والثقفي كلهم عن ايوب ها وبه قال حدثنا ابن رافع قال حدثنا ابن ابي فديك قال اخبرنا الضحاك عن ابن عثمان جميعا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم في حديث ابن علي والثقفي فاني اخاف زيارهم او حديث سفيان او حديث زهاك ابن عثمان کی مخافه عين له العدو ديري د دين عاشي دشمني حاصل لكي باب المسابقه بين الخيل وتزميرها باب دې په بیان د منډي او هلود اسونو کې او تزمیر دې ته وای چې اصله خګیا ورکه خولت وباسه چې بدن غټ نشي او طاقت پکې پاتې شي وعلى كل ضامر څنګه قران شریف کې راځي لدی کی د دې ذکر در تکای و به قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وقال قرات على مالك النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سابق بالخيل التي دمن لمقابله مکرکړه او پاسون واغه کدوز میرات چې دا غیز مار کړه شوی من الحفيا د حفيا مقامنا وکانا مدها ثنيه الوداع او د دې انتها ثنيه الوداع وسابق بير الخيل التي لم تزمر او دمنډې مقابله مکرر کړې و په من دا سنواغه کې چې داغې ازمار نو شوه من الثنيه الى مسجد بني زريق د ثنيه الودانه د مسجد بني زريق پورې وکانا ابن عمر رضی الله عنه فی من سابق بها چې دې پکې روان دي شوه او اے سابق معنا وا الله حکم د الله حبیب حکم د مسابقت کړو او دې روا کړو ازمار الفرس او تزمیر دی ته وای چې گیا او واخور ته سموده کم کې او یو کوټه ته دی وردن نکړې ادا پاس دی پیزینه چولې نو دې د هغه سره ګرم یو خولتی وځي نو کله چې دې دا خوله وچشي نو ر خولتی نزي نو د دې په دې غوخه کې سپکواله راشي ادا منډه کې ډېر ګړن دی او په حدیث کې د دې جواز دی اېدا سي معامله کول د زناورو سره د حاجت په وخت کې دا هغه ته ست تکلیف نه نشه بلکې دی کې فائدہ د مقصد دا لګي اوګه کې لګي خولي کې او حفیا په مدینه منوره کې او زیده ا مسجد بنی زریق ګره د دې مسجد او د سنیه الوداع په منس کې یو میل فاصله وا ا دې کتاب وایي چې دې چې ته د فلانی دی جمعات اے دا مقصد په کی تعریفی وایي لکه د فلانی مسلمان جمعات فلانی محله مسجد دې کی تعریف مقصد وی وبه قال حدثني يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح وقتيبة بن سعيد ليس بن سعد ها وبه قال حدثنا خلف بن هشام وابو الربيع وابو كامل قالوا حدثنا حماد بن زيد بن ايوب ها وبه قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل بن ايوب ها وبه قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي ها قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو اسامه قال وحدثنا محمد بن المسنى عبد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى وهو القطان جميعا عبد الله عن عبد الله قال وحدثني علي بن حجر واحمد بن عبد وابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن اسماعيل بن اميه ها وبه قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني موسى بن عقبه ها قال وحدثنا هارون بن سيد الايلي قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني اسامه يعني ابن زيد كل هؤلاء النافع ابن عمر رضي الله عنهما بمعنى حديث مالك عن نافع وزاد في حديث ايوب من روايه حماد وابن عليا قال عبد الله رضي الله عنه ما فجئت سابقا واذا پکړوان دراغلم فتوفف بي الفرس المسجد وي پورته شو ټوپ والو پما باندې اس مسجد تا دا په معنا د علو رازی پورته شو په ما باندې اسدی مسجد تا باب فضیلت الخیل وان الخير معقود بنواسيها باب دې په بیان د فضیلت د اسونو کې او خیر تړلې شوه دې د دې د دې سرکوندو پورې دا د دې د دې سرکوندو پورې تړلې شوه دې وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخيل في نواسيها الخير اسند دي پدي تندو کې خير دي دور دي قیامت پوری د قیامت دور دي پوری دي سر خير تړلې شوي دي اذن کی اللہ خیر چول لے و بہ قال حدثنا قتيبة ابن رمح عن ليس ابن سعد ها و بہ قال حدثنا ابو بکر ابن ابي شيبه قال حدثنا علي ابن مسهر بن عبد الله ابن نمير ها و بہ قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا عبد الله ابن سعيد قال حدثنا يحيى كل من عبد الله قال وحدثنا هارون بن سعيد الايلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني اسامه كل من نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وسلم بمثل حديث مالك النافع وبه قال حدثنا نصر بن علي الجهزمي وصالح بن حاتم ابن وردان جميعا عن يزيد قال الجهزمي حدثنا يزيد بن زرعه قال حدثنا يونس بن عبيد عن عمرو بن سعيد عن ابي زرعه عن ابي زرعه بن عمرو بن جرير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوي ناسيه فرس تاول سركنده داغ اس بيس بي پغوتو سرا داغ د تندي ويختي پغوتو دا ستاول وهو يقول الله حبيبي الخير معقود بنواسيا اسونه تړلې شي دي د سرکوندو سره خیر تر قیامت پوری هغه خیر څه دی اجر دی ثواب دی او غنیمت څه وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم ها وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكين سفيان كلاهما عن يونس بهذا الاسناد مثله وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا زكريا نامر عن نور البارقي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الخيل معقود في نواسيها الخير الى يوم القيامه اسونه تړلې شوي دي د تندو پوری خیر در قیامت د ورځې پوری وبه قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا ابن فزير ابن ادريس عن حسين عن الشعبي عن عروه البارقي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الخير معكوس خير تړلې شوي دي بنواس الخيل داغه تن تاسر کندو د اسونو پوری قال فقير يا رسول الله بماذا قد سوجنا قال الاجر پدي کی اجر ده چې جهاد په کفار سره کې والمغنم او غنیمت ده د کفار نه کمال چې د تورې په زور حاصله الى يوم القيامه د ورځې د قیامت پوری وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال ابرنا جرير بن حسين بهذا الاسناد غيره قال عروه بن الجاد رضي الله عنه وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى وخلف بن هشام وبكر بن ابي شيبه جميعا انا بلحوسها قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم وابن ابي عمر كلاهما عن سفيان جميعا شبيب ابن عرقدة عن عروة البارقي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر الأجر والمغنم ولم يذكر ذكر نذكر دا أجر أو دا مغنم او په حدیث د سفیان کې سمع عروة البارقي رضی الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثني ابي حاوي قال حدثنا ابن المسنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر كلاهما عن شوبان ابي ساكن العيزار ابن حريث عن عروة ابن الجعد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ولم يذكر الأجر والمغنم وبه قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي ها وبه قال حدثنا محمد بن مسنى وابن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد كنعان عن شوبان بن التياح عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البركه في نواس الخيل خير او برکت د پسر ګوندو دا شنو کی چې پدې د الله لار کی د الله فرضی jihad دا کی دیشی و به قال حدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد بن الحارث ها وبي قال حدثني محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بن ابي الثياح سمع انس رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله باب ما يكره من صفات الخيل باب دي اغا چې بد ګڼ لشي د صفاتو د اسنا وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى ابو بكر بن ميشه و زهير بن حرب و ابو كريب قال يحيى اخبرنا وقال اخرون حدثنا وكيع بن سفيان عن سلم بن عبد الرحمن نبي زران نبي هريره رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره الشكال من الخيل بد به غنلو شکال د اسونونا شکال ستوي پدې دویم روایت کې دا غي خپل تفسیر راغله نو ول لك صبر وکي وبه قال حدثنا محمد بن نمير قال حدثنا بيحا قال حدثني عبد الرحمن بن بشير قال حدثنا عبد الرزاق جميعا سفيان بهذا الاسناد مثلو وزاد في حديث عبد الرزاق والشكال ستوي اي يكون الفرس چويس في رجله اليمنى ذاغ پدي خيخ پكي بيازن شمنواله وفي يده اليسرى ذاغ پدي لاس گس کی شمنواله او يده اليمنى يا ذاغ پخي لاس کی او رجله اليسرى يا پخ پ گس کی پاغي کی شمنواله ده دا د شکال په تفسیر کې یو د اقوال نه ده او امام ابو عبید و یو جمهور اهل لغت وای چې شکال دی ته وای چې دریخ پی سپینی دی او یو پکې نه ده نور اقوالم علماء کرام ذکر کړی دي ای وای دا به اولی مکروه غنل وای دا سی جنس باندې تجربه شوی و چې دا کارا سننی علماء لیکلي کده دې سره دې شکل سره کارواله وی نو د کراحت زوال ور سره راضی امام خرطبی وای چې دا سه اس کې مضبوطواله ني دا سه اس کې سني وي مضبوطواله ني لکه نورو کې چې څنګه مضبوطواله نو د دیو جن د الله حبيب بدا بدګنونو و به قرات السلام محمد ابن بشارن انور اقوالم امام نووی ذکر کړی ستاسو کتاب کې یعنی ابن جعفر قال حدثنا محمد ابن مسنا قال حدثني وهب ابن جرير جميعا شوبان عبد الله ابن يزيد النخعي نبي زرعه نبي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث وكي وفي روايه وهب عن عبد الله ابن يزيد ولم يذكر النخعي باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله باب دې په بیان د فضیلت د جهاد او د وتو کې د الله په لار کې د الله لار کې وتل و به قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمر او ابن الكعكاع عن ابي زرع نبي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تزمن الله زمواري غستي الله لمن اعشى خرج في سبيلي چوتو د الله لار کې لا یخرجون باسد الا جهادن فی سبیلی مگر جهاز ما لار کې و ایمان انبی او ایمان پما و تصدیقم برسلی او تصدیق زما په پیغمبرانو فوا علی زوامن د پما زامن نه ان ادخله الجنه د به جنت وردن نکوم او ارجعه الى مسکنه یا بو واپس کوم دې زید استوګ نه هغه ته خرج منو چې دا غې نو ته دې نا علم ما نالا حاصلون کې وې دې هغه چا سلکنی من اجر نو غنیمت د اجر او د غنیمت نا اجر او غنیمت به م حاصل کړي او دې وو واپس شي ولذي نفس محمد بيديه پاغزات میری قسم وی چې روح د محمد صلی الله علیه وسلم دا غلا شو کې ما من خل من نشه او زخم یکلم فی سبیل الله تعالی چې غ زخم جوړ کړي شي د الله لپاره کې نشه او زخم چې د الله لپاره کې جوړ کړي شو الا جا مگر راو شي پرز د قیامت کہے اتی پشاند شکل دی حینا کلی ما کل چی زخمی کڑی شو لونو لونو دمن رنگ بے رنگ دیوی نواری ہو مسک ابوی بے دم مسک و عمبروی والذی نفس محمد بے دی پاغذات میں دی قسم وی چی روح دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا غلا سکنے لولا یا شکال المسلمین کچر دا یرنے چې سختی به په مسلمانانو ما کاتو خلاف فسریت زبنه ونا سرست دی او ټولی د جهاد نا تغزو فی سبیل الله چې د الله لپاره کی غزا کوي ابدن همیشه همیشه او کوز زم نو پارچا فرض کیږي او کور کې ناس ته ولا خن ور کوي ولک الا اجد ساعتن جنب مم فراخی فاحملهم چې دې ټول سوارکم نو په مسلمانانو مشقت ده ابا غیر د تیر د سوارلای نتل الخلوی مشقت او تکلیف ده ولا یجدون ساعتن او دای مومن مالداری و یشکو علیهم او په دای دا خبره ګرانه لګی ای تخلفو ان نیچ مان رستو په کورونو کې پاتیشی ولذی نفس محمد بیدیه پا غزات می دی قسم وی چی روح دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا غل آسو کرے لو دیتو خامخا خخمن اغزو فی سبیل اللہ چی دا اللہ لارکی غزاو کم فا اقتلو شہید کریشم ثم اغزو بیا غزاو کم فا اقتلو نو شہید کریشم ثم اغزو فا اقتلو ابیا غزاو کم نو شہید کریشم وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ابو قريب قال حدثنا ابن فضيل ان مارث بهذا الاسناد وبه قال حدثنا يحيى بن عقرب المغيرة بن عبد الرحمن الهزامي عن ابي الزناد الى عرج نبي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تكفل الله ذمواري اغسل الله لمن داغ چا جاهد في سبيله چا غد الله لارک جهاد کوي لا يخرجون باسد الرب ميتي د کور دن الله جهاد في سبيله مگر جهاد د الله لارک و تصديق كلمته او تصديق د اغه حکم د الله بیا يدخله الجنه دا چې د جنت وردن کی او يرجعه يا ابو واپس کی دے لا مسکنی الذي اغزه دا استوګنی هغه تخرج منو چې دے دا غې نوته ما معنا لمن اجر او غنیمت سر دا غن چې حاصل کو د اجر او غنیمت نا وبه قال حدثنا امر الناقد زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينان بن ابي الزناد الى رجل ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يكلم احد في سبيل الله زخمی کی گنے او تند الله لا رکی والله عالم من يكلم الله خپویږي پاغه چا چې زخمی کول شي د الله په لار کې الا جارا بشي پرز قیامت وجرحه يا صعب د زخم نويني برواني اللون لون الدم رنگ با رنگ دوی نوی ور ریح و ریح و مسکن ابوی با بوی دا مشکو عمبروی و بیهی قناد دسنا محمد بن رافی قناد دسنا عبد الرزا قناد دسنا مامر نمام ابن منبه قال هذا ما حد دسنا ابو حریرة رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذکر حدیثا دیر حدیث ذکر کلمنها وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل کلمن ارزخم یوکلمه المسلم چې دا زخم راشی په مسلمان د الله لپاره کې ثم تكون يوم القيامه او بیا شی ورځ د قیامت نشی بدا که اته په شان د شکل لدی اذا تعنت کله چې دا پني زواله شوه تفجر تفجر دمن دین ابوینا روانشی اللون لون دمن والعرف عرف المسک رنگ برنگ دوینوی بوئی ببوئی دمسکوی عرف المسک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے والذی نفس محمد بیدی قسم بیدی پاغذات تی روح دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم داغ پلاسو کے لولا انا شک علی المؤمنین فجردان وچ سختی بورا ولم پ مومنان ما کات خلف سریت زبن و ناس رستو دیوی دلنا تغزو فی سبیل اللہ جن اللہ لا رکی غزا کی ولکن لا اجد ساعتا نم مالداری فاحملهم جدی پسورلو سوارکم ولا یجدون ساعتا و دیم نم مالداری فیتبعونی چه ما پسیرا روانشی ولا تطویب انفسهم او نخوشحالی گزنو دین یقودو بادی چه ما نپس پا کورنو کی گینی او زپا میدان کیم و بیهی قالات دسنا ابن ابی عمر قالات دسنا سفیانا نبی الزنادن الارج نبی حریرت رضی اللہ عنو قال سمیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لولا نشکا للمومنین کدا یرنوی چه سختی براولم پا مومنانو ما قعدتو خلاف سریت زبنوی ناس رستو دیو جماعت دج مجاہدینونا بمثل حدیثهم و بحاز الاسناد والذی نفسی بیدی فاغذات میں قسموی چی روح میں داغ پلا سکنے فاغذات میں قسموی چی روح میں داغ لا سکنے لو ادتو ان اقتل فی سبیل اللہ قام خاخ وخوم چو وجل شم د الله لارکه فم اوه بیا ژوند دیکړې شم بمس حدیثه بی زرع نبی هريره رضی الله عنه وبه قال حدثنا محمد ابن المسنا قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي ها قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو معاويه هاو بی قرادسنا ابن عمی عمر قرادسنا مروان ابن معاویہ کلو منجح ابن سعید عن ابی صالح نبی حریرت رضی اللہ عنہم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا نشك على امتي كشردا نويش سختي بحكم امت لا احببت الله تخلف خلف سريه نخام خخهم چرست پات نشم رسو دي جماعتنا چې الله لاره کې جنگي نه هو حديثهم وبه قادس زهير بن حرب قادس جرير سهيل انا به نبي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم تزمن الله ذمواري غستي الله لمن خرج في سبيلي چې څوک د الله لپاره کې قتال توتو الى قولي ما تخلفت خلاف سريه زبرستونه پاتې شوه د یو جماعت نه تغذو چې غزا کوي داړل في سبيل الله تعالى دا اللہ رب العزت پلا رکیم باب فضل الشہادت فی سبیل اللہ تعالی باب دے پا بیان دے فضیلت دے شہادت کی دا اللہ لا رکیم و بیہی قرد دسنا ابو بکر بن ابی شیبہ قرد دسنا ابو خالد الاحمر عن شعبہ ان قتاده وحمید انانس رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من نفس نشی و نفس تموتو چوفات کی لہا ان اللہ خیر او داغد پارد اللہ سرس خیر وی سر روحا چی خوشالوی غیل رانا ترجوی لدنیا چی دا روا پشی دنیا تا ولا اولا ان لہا الدنیا وما فیها او ندا چې د پاره دنیا او مافیا وی الا شهید مگر شهید یتمنا د تمنا کوي ارجع چې واپس راشي دنیا ته فیقتل فی الدنیا وجل شی په دنیا کې لما یرا من فضل الشهاده د دې وجنه چې ویني د فضیلت د شهادت ما وبه قال حدثنا محمد ابن مسنا ابن بشار قال حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبة بن قتادة قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من احد نشته وتن يدخل الجنه شي جنت توردن نشي يحب دمين ساتي يرجع الى الدنيا شي دنيا ته دي واپس راشي وان له ما على الارض او دا شي شي دي د پاراغه شي پزمک دي من شند سشينا غير د شهيدنا فَإِنَّهُ يَتَمَنَّى دَ تَمَنَّى الَّذِي يَرْجِعُ چ واپس دنیا تراشی فَيُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ او لَسْكَرَتْ ذَلَّالَ رَكِ وَجْلِشِ لِمَا يَرَى مِنَ الْكَرَامَةِ اغه چ دی وینی د کم عزت نا وبه قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي عن سهيل بن ابي صالح نبي هريره رضي الله عنه قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم يا عادل الجهاد في سبيل الله سشهد چې برابر دې په ثواب کې دې جهاد في سبيل الله سره قال لا استطيعه اذا غي وسوک نشي لرله قال فعاد عليه مرتين او ثلاثه واپس کده دا خبر د الله په پیغمبر دو کر ته یادري پیری كل ذلك يقول رب ولايه استطيعه دا عمل طاقت سوک نه لري چې دا غي ثواب د جهاد سره برابر دی قال فی الثالثه پدریم ذلیوی مثل المجاهد مثال المجاهد الله لاره کی کمثل الصائم القائم په مثل درو جدار دی چې ولاړوی القانتی تابعدار دی د الله پایا تونو لا یفطر سستین کای من صیام درو جینا ولا صلاتن و ندمجنا اتا يرجع المجاهد في سبيل الله تعالى تردي چې واپس راشي مجاهد في سبيل الله یو سره ټولش په ولاړ دې درځي روزه دا بیا دې د مجاهد جرنشي حاصلوله و به قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابو عوانا ها و به قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير ها قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو معاويه كل من سهيل بيادل اسناد نحوه وبه قال حدثني حسن بن علي الحلواني قال حدثنا ابو توبه قال حدثنا معاويه بن سلام عن زيد بن سلام انه سمع ابا سلام قال حدثني ان عمر بن بشير رضي الله عنهما قال كنت عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم زوم د منبر د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سرا فقال رجل يسري مما وبالي پروا نه لرم الله اعمل عملا چه امرونو کم عمل پس دی اسلامنا الا نسقی الحاج مگر داوام چه بس پاجیانو میو بس کولے وقال آخر بلوی ماو باری پروانرنم اللہ اعمل عملا بعد الاسلام چه امرونو کم عمل پس دی اسلامنا الا ان اعمر المسجد الحرام مگر دا چه مسجد حرام بات کم وقال آخر بلوی الجهاد فی سبیل اللہ افضلو دا اللہ لارک جهاد غرده مما قلتم دا غسن جتا سوئے فذجرهم عمر عمر رضی اللہ عنہ رٹل وقال لا ترفعوا اصواتکم مپورتکو یوازونا عند منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ دا حبیب دا منبر پخوا کی وہو یوم الجمعہ او دا جمعی مبارک و رزو ولیکن اذا صلیت الجمعہ تکل چیز مد جمعیوکم دخلتو وردن نبشم فاستفتیتوہو دا اللہ دا پیغمبر نبا فتوه غانم فی مختلفتم فی دا غص بارکی جستاسو داغی پا فضیلت کی اختلاف دے نو اللہ دا آیات رولی گلو اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر لا الاخرها دا آیاتی رولی گلو وبه قال حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثني ابن حسان قال حدثنا معاويه قال ابرني زيد انه سمع ابا سلام قال حدثني انه مان بن بشير رضي الله عنه قال كنت عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابي توبه وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد اله واصحابه اجمعين یا الہ العالمین زمونږه خاتمه په ایمان کې الله مونږ ته زمونږ والدین او استادانو اصول فروع تواړه او لوی ګناهونه معاف کړي الله زمونږه او ټول امت دینی دنیوي حاجتونه په خپل رحم کرم پوره کړي او زمونږه او ټول امت پریشانای ختم کړي سمره بیماران دی الله تو ورته شفای کامله عاجله ورنصیب کړي